tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Będą nowe sankcje nałożone na Białoruś, zapowiedziała w Białym Domu szefowa Komisji Europejskiej. Cała Unia jest solidarna z Polską, słychać po spotkaniu szefa Rady Europejskiej z szefem polskiego rządu. O sytuacji na granicy Polski z Białorusią kanclerz Niemiec rozmawiała z prezydentem Rosji. Oczy Europy i świata zwrócone na polską granicę, gdzie nie ustaje hybrydowy atak reżimu Łukaszenki. Poszerzymy zakres sankcji wobec Białorusi, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że nowe sankcje będą wymierzone zarówno przeciwko podmiotom, jak i osobom związanym z białoruskim reżimem. Z kolei podczas specjalnej debaty w Parlamencie Europejskim szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił, że mamy do czynienia z potencjalnym nowym szlakiem migracyjnym. Podkreślił, że władze Białorusi wykorzystują ludzi jako narzędzia do realizacji politycznych celów, a granica Unii znalazła się pod presją. Zapowiedział też, że wiceszef komisji będzie rozmawiał z przedstawicielami władz Iraku i Turcji, bo to głównie z tych krajów pochodzą migranci szturmujący polską granicę. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej w Warszawie zwraca uwagę, że broniąc naszych granic wypełniamy nasze zobowiązania sojusznicze i chcemy, by nasi sojusznicy robili to samo. Szef rządu podkreślił, że mamy do czynienia z rosyjską i białoruską propagandą, którą trzeba napiętnować. O to chodzi naszym adwersarzom zza wschodniej granicy. Właśnie o wywołanie swojego rodzaju wrażenia, że tutaj po stronie Unii Europejskiej, po stronie Polski czy Litwy działania są nieadekwatne. Gdy tymczasem my jesteśmy przekonani o tym, że musimy jako demokratyczne kraje stosować odpowiednie instrumenty, stąd stan wyjątkowy w Polsce, a wczoraj ogłoszony również na Litwie. W tej chwili u granic Polski jest kilka tysięcy migrantów. W ciągu ostatniej doby kilka grup podjęło próbę nielegalnego przedostania się przez granicę. Wszystkie zostały udaremnione. Z informacji polskich służb wynika, że reżim w Mińsku instruuje migrantów, jak mają zachowywać się na granicy i w jaki sposób wykorzystywać dzieci. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn wskazuje, że w takim instruktażu znajduje się na przykład polecenie, by przygotowywać transparenty i rozdawać je dzieciom. Jest w tych instruktażach mowa o wykorzystywaniu dzieci, o tym, że te rodziny z dziećmi muszą być eksponowane w każdych grupach migranckich, chociaż stanowią znaczącą mniejszość. Jest również mowa o tym, że dzieci i rodziny z dziećmi powinny wyglądać na brudne, na zmęczone. Ostatniej doby Straż Graniczna interweniowała na granicy prawie 600 razy. O eskalacji napięcia na naszej wschodniej granicy kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała telefonicznie z Władimirem Putinem. Szefowa niemieckiego rządu zaapelowała do prezydenta Rosji o wywarcie wpływu na reżim w Mińsku odpowiedzialny za kryzys. Z Berlina Wojciech Osiński. Kanclerz Merkel zwróciła się do prezydenta Putina z niedwuznaczną sugestią, że wykorzystywanie przez reżim Aleksandra Łukaszenki migrantów w wojnie hybrydowej z Unią Europejską jest, tu cytat, nieludzkie i nieakceptowalne. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zaapelował do Brukseli o udzielenie Polsce wsparcia w zabezpieczeniu granicy z Białorusią. Działania Warszawy w walce z nielegalną migracją pochwalił także szef austriackiego MSW Karl Nehammer. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas z kolei opowiedział się za zaostrzeniem sankcji wobec Mińska. Nikt nie będzie się bezkarnie przyczyniał do perfidnych gier Łukaszenki, oświadczył polityk SPD. W podobnym tonie wypowiedział się także desygnowany szef tej partii Lars Klingbeil. Niemieckie media zauważają, że zastosowanie przez kanclerz Merkel taktyki łagodnej perswazji wobec Kremla nie rozwiąże kryzysu migracyjnego. Putin nie zrezygnuje z działań destabilizujących Unię. Ona sama z kolei nie powinna się zamykać w starych schematach myślenia. Czytamy w dzienniku Bild. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ponad 8 godzin trwało gaszenie pożaru pałacu w Korczewie w powiecie siedleckim. Strażacy walczyli z ogniem od rana. Sytuacja jest już pod kontrolą, ale nadal pojawiają się zarzewia ognia, mówi rzecznik Siedleckiej Straży Pożarnej Paweł Kulicki. Rzeczywiście pożar jest ugaszony, przy czym to nie znaczy, że się nie pojawiają jakieś jeszcze zarzewia ognia, bo tam duża ilość materiałów palnych z tej wieźby i konstrukcji stropów drewnianych się znajduje cały czas na obiekcie przecież i ona się tli i się będzie tlić jeszcze. Ogień strawił dach, strych, a strop runął na pierwsze piętro. Zniszczeniu uległy dwie kondygnacje budynku. Barokowy pałac w Korczewie został zbudowany w XVIII wieku. To największy zabytek wschodniego Mazowsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak dziś w ciągu dnia było pogodnie, tak i wieczorem i nocą, choć miejscami na krańcach północnych może popadać. Przygruntowe przymrozki na Pogórzu i Nosowalszczyźnie koło minus 2 stopni, nad morzem na Podkarpaciu najwyższa temperatura nocą do 4 stopni powyżej zera. Ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia pogodnie, w wielu miejscach słonecznie, zachmurzy się na północy i w ciągu tego długiego listopadowego weekendu najwięcej chmur i opadów, jeśli w ogóle, to na północy i na krańcach zachodnich. Jutro wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty, ale z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. No i całkiem przyzwoicie jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum, najwyższa temperatura w Bieszczadach do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po 18, audycja popołudniowa. Choć już za oknami ciemno. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. No i nie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Dziewięć i pół minuty po godzinie 18 w audycji popołudniowej. Czas na... Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, a z nami Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Kłaniam się, panie ministrze. Dobry wieczór, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Dokładnie dwa dni po tym szturmie na granicę polską, inspirowanym przez służby białoruskie, Ursula von der Leyen spotyka się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i mówią o kolejnych sankcjach na reżim białoruski. Czy da się nadać wyższą rangę tym wydarzeniom, niż to się stało, niż właśnie ranga prezydenta Stanów Zjednoczonych, szefowej Komisji Europejskiej? Czy jest pan zaskoczony, że tak szybko udało się tak wysoką rangę tym wydarzeniom nadać? Bez wątpienia to jest informacja krzepiąca i ciesząca, że rzeczywiście ten oddźwięk międzynarodowy, światowy jest wymierny i teraz mam nadzieję, że poza artykułowaniem werbalnym tych kwestii jeszcze przyjdzie ten dobry moment na realizację działań w stosunku do reżimu Łukaszenki, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo napięta, sytuacja jest też bardzo trudna. Mało tego, przecież my bronimy nie tylko granicy polsko-białoruskiej, ale zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, więc tutaj te słowa wsparcia i otuchy są bardzo ważne, no ale konieczne są też i bezpośrednie działania, chociażby w wymiarze kolejnych sankcji na reżim Łukaszenki, chociażby kwestii dotyczących wsparcia budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, bo no i tutaj szefowa Komisji Europejskiej już taka chętna do współfinansowania tej zapory nie jest. No właśnie, no pani Ursula von der Leyen mówi nie. Szef Rady Europejskiej, który dziś gościł w Warszawie, mówi raczej tak, więc... Tak, no mówił, że są prawne możliwości do finansowania tej zapory. No więc koniecznie też działanie unijne takie, aby wesprzeć nie tylko Polskę, ale również Litwę, a także i Łotwę, bo to są te trzy kraje, które graniczą z Białorusią i kryzys migracyjny dotyka bezpośrednio te trzy kraje. Panie ministrze, pomówmy chwilę o potencjale obronnościowym naszych służb. Mówimy tutaj konkretnie o Wojsku Polskim. Pan jest wiceministrem obrony narodowej. Ilu żołnierzy już jest w terenie przygranicznym, na terenie przygranicznym i ilu ewentualnie maksymalnie możemy tam wysłać żołnierzy Wojska Polskiego? Panie redaktorze, na tym terenie przygranicznym już w tej chwili jest około 15 tysięcy żołnierzy, ponad 13 tysięcy już w samym zaangażowanych do tych działań bezpośrednio związanych z ochroną granicy, wsparcia straży i oczywiście te również kolejne grupy żołnierzy, które wspierają z jednej strony lokalne społeczności, lokalne samorządy, mieszkańców tamtych terenów nadgranicznych, to spoczywa te działania na Wojskach Obrony Terytorialnej, ale również wojska inżynierskie, które tworzą, budują tę prowizoryczną zaporę lub uzupełniają ubytki, jak to miało miejsce chociażby w dniu wczorajszym po tych działaniach, które były podjęte w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Więc tutaj ten wysiłek ze strony Wojska Polskiego jest znaczny. A czy może być jeszcze większy wysiłek? O jakich maksymalnych liczbach, jeśli chodzi o żołnierzy, mówimy? Panie redaktorze, oczywiście o maksymalnych nie ma co w tej chwili mówić, bo my będziemy odpowiadać na potrzeby sytuacji na granicy i potrzeby Straży Granicznej, bo warto przypomnieć, że zaangażowanie sił zbrojnych w działania na granicy polsko-białoruskiej odbywają się na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji i komendanta głównego Straży Granicznej, więc tutaj jeżeli będzie zapotrzebowanie na kolejne oddziały wojska, tak też będzie. My dziś mamy zaangażowane w te działania nadgraniczne już wszystkie dywizje, nie tylko te, które na początku działały, czyli 16 i 18, ale również 11 i 12, więc one są zaangażowane już bezpośrednio, praktycznie żołnierze z całej Polski wspierają te działania nadgraniczne. A jakim potencjałem dysponuje przeciwnik? No bo mamy wojnę hybrydową, więc mówimy o przeciwniku. Jakim sprzętem, jakimi strukturami dysponuje Białoruś i czy rzeczywiście można powiedzieć o wojsku białoruskim, że jest to struktura niezależna? Panie redaktorze, oczywiście my identyfikujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w dwóch obszarach. Przede wszystkim są to pogranicznicy, czyli służba graniczna Białorusi. To jest ta kluczowa i dominująca część zaangażowania ze strony białoruskiej, no ale również identyfikujemy działania służb również i tych wyspecjalizowanych z informacji, które do nas docierają. Wynika jednoznacznie, że to nie tylko Białorusini, ale również i Rosjanie. Czyli MON ma informację o tym, że o zaangażowaniu Rosjan? Panie redaktorze, tak wynika z informacji, które do nas spływają, więc to nie są jakieś znaczące zaangażowanie w postaci wojskowej, ale mamy świadomość tego, że ta penetracja ze strony służb białoruskich, ale i rosyjskich jest na granicy i ona się odbywa. Zresztą też widać wielu wmieszanych w tłum imigrantów, którzy absolutnie najprawdopodobniej nie są ani z Iranu, ani z innych krajów Bliskiego Wschodu. To są funkcjonariusze służb właśnie białoruskich, ale też i zapewne rosyjskich, którzy wspierają i zabezpieczają to, co dzieje się na granicy, tylko z tej drugiej strony, ze strony białoruskiej. Panie ministrze, opozycja zarzuca rządowi, że rząd ignoruje znaczenie Frontexu. Jak pan odpowie? Panie redaktorze, pamiętajmy o tym, że Frontex jest służbą, która jest w fazie tworzenia i Frontex jest służbą graniczną Unii Europejskiej, która jest odpowiedzialna za granice zewnętrzne Unii i też miejmy świadomość, że to jest formacja, która liczy bodajże 1300 urzędników. Kontyngenty, które są wyznaczane do realizacji zadań, to są kontyngenty z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Na przykład polscy pogranicznicy są wyznaczeni do działań na przykład na Litwie i tam operują kilkudziesięciu naszych funkcjonariuszy razem na przykład z naszym śmigłowcem Straży Granicznej są obecni wspierając Litwinów czy w ogóle Bałtów w tych działaniach. Więc pamiętajmy o tym również, że szef Frontexu był na granicy. Czyli na razie większe zaangażowanie Frontexu pańskim zdaniem nie jest potrzebne. Oczywiście, że nie, no bo jeżeli dzisiaj mielibyśmy używać Frontexu do tych działań bezpośrednich, to byśmy musieli prosić, żeby przyjeżdżali do nas ci, którzy no, stanowią ten Frontex, czyli Hiszpanów, Włochów, Greków i tak dalej, i tak dalej. A oni mają swoje problemy, wiadomo. Włosi też się mierzą z podobnymi problemami, jeśli chodzi o nielegalnych imigrantów. Panie ministrze, jeszcze na koniec prośba o krótki komentarz do sondażu pracowni Ibris dla Rzeczpospolitej, która sprawdzała, co o pomyśle zwiększenia liczebności polskiego wojska do 300 tysięcy osób sądzą Polacy. No i 48% respondentów uważa, że liczebność wojska polskiego powinna pozostać bez zmian. Tylko 39% ankietowanych wyraziła zadowolenie z faktu zapowiedzi właśnie zwiększenia liczebności armii aż do 300 tysięcy osób. Jak pan ocenia ten sondaż? Panie redaktorze, być może też to jest nie do końca zrozumienie idei zwiększenia liczebności polskiej armii, polskiego wojska, bo my nie zamierzamy przywracać poboru, nie zamierzamy wprowadzać zasadniczej służby wojskowej w formule, nie wiem, półrocznej, rocznej czy nawet dłuższej. Chcemy, aby Wojsko Polskie było profesjonalne, Wojsko Polskie, ten trzon główny stanowiło wojsko zawodowe, uzupełnione również przez terytorialną służbę wojskową, ale również oferujemy w naszych rozwiązaniach ochotniczą służbę wojskową dla tych wszystkich, którzy chcą związać się z kontraktem polską armią na okres roku, aby odbyć to przeszkolenie w formule podstawowej i tej wstępnej specjalistycznej, więc to jest tyle i aż tyle. Nie zamierzamy przywracać w naszym kraju poboru, bo to też gdzieś takie informacje w przestrzeni publicznej krążą. A 300 tysięcy w którym roku? Panie ministrze, już na koniec, ostatnie zdanie. Musimy stworzyć armię, która będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej w którym roku ojczyźnie. 300 tysięcy osiągniemy? Panie redaktorze, ta liczba polskich żołnierzy to jest do 300 tysięcy i to będziemy się starali w miarę jak najszybciej. Ja przypomnę, że dzisiaj, to jest zapis ustawowy, bo dzisiaj w ustawach mamy liczbę 200 tysięcy żołnierzy, do 200 tysięcy. Polska armia może liczyć do 150 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby. Ale fakt jest taki, że rośnie liczba cały czas i zapowiedzi są takie, że będzie wzrastała. To determinuje względy finansowe i oczywiście, jeżeli ten budżet będzie na odpowiednim poziomie, to i liczba wojska, liczba żołnierzy będzie też odpowiednio rosła w bardzo, mam nadzieję, szybkim tempie. Dziś mamy żołnierzy, przecież 112 tysięcy tych zawodowych i ponad 30 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Tym wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom Wojska Polskiego bardzo serdecznie dziękujemy za ich służbę, a panu, panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, był moim gościem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To był trójkowy komentarz dnia. 21 minut po 18. Comes to recollect, you don't. Prawie 24 minuty po godzinie 18. Szukamy nazwy na robota, który dostarcza jedzenie. Taki na pilota, taki powiedzmy autonomiczny. Dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że taka nazwa dosyć oryginalna byłaby, gdyby był to żarłomat. Żarłomat. Przyjęło się na razie koło umysłu. Ciekawe, co państwo na to. Czekamy na sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Pewnie, że chcemy znaleźć taką jedną, jedyną właściwą dla tego autonomicznego automatu dostarczającego na właśnie wszystko, co najlepsze. Dwie dwójki i siedem trójek. To takie dziwne coś, co jeździ i ma pewne wymiary, to jest dostawca żywności. No bardzo dobrze, tylko tak w skrócie. Nam się jakoś tak przyjęło i spodobało, że to będzie koromysło. Koromysło to jest już nazwa nosidła do wody. W związku z tym, no dlaczego drugą taką samą nazwę mielibyśmy nadawać innemu urządzeniu? A może ten automat też przynosi napoje, dajmy na to. No dobrze, to koromysło wiadomo, do tego co mokre, a do tego co smaczne i do jedzenia szukamy nazwy. zd@polskieradio.pl 71335 dwie dwójki i siedem trójek. Ale koromysło to ładna nazwa. Autopromocja. Śniadanie w trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. W czwartek wydanie specjalne, świąteczne, a w nim niecodzienne tematy. Niepodległość, suwerenność, patriotyzm. Śniadanie w trójce. W czwartek po 9:00. W imieniu swoich gości i własnym zaprasza Beata Michniewicz. Transmisja dostępna będzie online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neozine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neozine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 rozpoczyna się dłuższy weekend. Sporo osób postanowiło wyjechać, a więc na drogach duży ruch, są utrudnienia. Sprawdzamy szczegóły. Radio Navigator. I Patryk Bedliński, witamy ponownie. Witam, dzień dobry. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na autostradzie A1 między Pyrzowicami a Woźnikami. Na 473 kilometrze jest zwężenie w stronę Gliwic. Od węzła z A8 do Karwian korkuje się A4 pod Wrocławiem. Tu trzeba postać w stronę Opola. Ciasno też na A8 w stronę Oleśnicy, od węzła Wrocław Zachód za węzeł Lotnisko. Od Balic do Tyńca, a potem w okolicach Skawiny korkuje się obwodnica Krakowa, to też A4. Tam zatory są na jezdni w stronę Tarnowa. Na A4 kłopoty z płynną jazdą również między Krakowem a Bochnią. W Węgrzcach Wielkich na 431 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i blokują część jezdni do Rzeszowa. Kłopoty również z wyjazdem z największych miast albo z wjazdem do nich, na przykład w Krakowie ciasno na ulicy Konopnickiej przed Rondem Matecznego, tłok także w Alei 29 listopada. Z kolei w Warszawie zakorkowane Aleje Jerozolimskie na wjeździe do miasta od zachodu. Ciasno również na trasie Łazienkowskiej w stronę Pragi od pomnika lotnika. Tworzy się już korek. Na S3 problemy między Zieloną Górą a Sulechowem. To 185 kilometr. Tam zdarzyły się pojazdy i zablokowały jezdnię w stronę Sulechowa. Na S8 w Warszawie korek od Bemowa do Żoliborza w stronę Białego Stoku. Dziesiątka też z kłopotami. Tutaj mowa o trasie Drobin-Płońsk. Na 451 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Można przejechać, ale kierowcy poruszają się naprzemiennie. Na trasie numer 19 między Lubartowem a Lublinem teraz już także ruch naprzemienny, a wcześniej była całkowita blokada. Na 290 kilometrze tej drogi krajowej zderzyły się trzy samochody osobowe, w wyniku czego jedna osoba została ranna. I wracamy jeszcze na chwilę do województwa małopolskiego, na trasę 75 Brzesko-Nowy Sącz. Na 21 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe, możliwy jest ruch naprzemienny. Bardzo dziękujemy. Patryk Bedliński zbierał dziś w popołudniowej audycji ważne informacje drogowe. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Radio Navigator Trójki. Ja przypomnę, że więcej informacji z dróg w Polskim Radiu Kierowców, w systemie DAB+, także w aplikacji mobilnej. Już po 18.30. Sprawdźmy jeszcze przed informacjami ekonomicznymi, cóż tam w pogodzie. Ma być pogodnie, tak jak dziś w ciągu dnia, choć miejscami na krańcach północnych może się chmurzyć. Ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pogodnie, choć na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. Od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie, jak na listopad w miarę ciepło. W piątek pogoda podobna, nieco chłodniej, od soboty więcej chmur. Na północy możliwa mrzawka i jeszcze chłodniej, za to w niedzielę zachmurzy się prawie w całym kraju. Może popadać na północy i na zachodzie. Najcieplej będzie na południu. No i uważajmy, bo noce mgliste. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut 19. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. W trzecim kwartale średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wzrosła o ponad 10%, licząc rok do roku. Chodzi o miasta, gdzie notowanych jest najwięcej transakcji, czyli Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław. Metr kwadratowy w tych miastach kosztuje średnio 9638 zł. Tak wynika z danych zebranych przez Narodowy Bank Polski. Już za chwilę porozmawiamy o tym z naszym gościem. Zmieniamy temat. Inflacja w Polsce zostanie z nami na dłużej i nie można jej tłumaczyć tylko czynnikami związanymi z pandemią, tak twierdzi członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Łukasz Hart. I jeszcze jedna prognoza wyjęta z wypowiedzi ekonomisty. Mamy ewidentne symptomy odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Odkotwiczenie oczekiwań to inaczej mówiąc utrata wiary w większości ludzi w to, że inflacja spadnie. A w takiej sytuacji zwiększa się jeszcze popyt, bo w obawie przed spadkiem wartości pieniądza wydajemy więcej, a to jeszcze bardziej nakręca wzrost cen. Po południu zaglądamy na rynki walutowe. Złoty słabnie, 4,37 zł. Musimy teraz zapłacić za franka szwajcarskiego, za euro 4,61, za brytyjskiego funta 5,40, a dolar amerykański kosztuje 3,99. Podsumowanie dnia. Marcin Krasoń, analityk Obido, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Według raportu NBP ceny mieszkań w trzecim kwartale zanotowały kolejny wzrost o 10%, licząc na metrze, porównując z zeszłym rokiem. Coś w tych danych pana zaskakuje, czy to jest taki chleb powszedni, że kolejny kwartał z rzędu mamy drożejące mieszkania? No ja zaskoczony nie jestem, bo to jest nie pierwszy kwartał z rzędu, kiedy ceny bardzo dynamicznie rosną. Myślę, że element zaskoczenia to mieliśmy nieco ponad rok temu, bo gdy wiosną 2020 rozpoczęła się pandemia, no wiele było głosów takich, które mówiły, że koniec wzrostów cen, teraz mieszkania stanieją, bo przecież nikt nie będzie chciał ich kupować, bo jest pandemia. Ale rynek powiedział, mam dla was niespodziankę i okazało się, że jedyne co spowodowała pandemia, to jeszcze większy wzrost zainteresowania mieszkaniami. To teraz wzrosty cen są wyższe niż przed pandemią. Tak? Jak właśnie tak jak przytoczył pan tutaj porównanie do 2020, no to gdybyśmy zostawili tam początek 20 do 19, to te ceny rosły troszeczkę wolniej. W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o tym, jakie są przyczyny tego, że ceny mieszkań tak szybko rosną. No i te przyczyny nie zniknęły. Więc ja myślę, że ten wzrost, który nastąpił w ostatnim roku, też jeszcze się nie skończył, choć sądzę, że zwolni. Czyli jednak w 2022 rozumiem, że pana zdaniem jakieś wyhamowanie zobaczymy. No myślę, że tak, dlatego że mieliśmy tutaj dwa razy z rzędu wzrost stóp procentowych już i to jest na pewno taki czynnik, który odczujemy na rynku. Bardzo trudno tylko... Czyli jednak droższe kredyty, to, że będziemy mogli wsadzić pieniądze na lokatę z większym zyskiem, to sprawi, że mniej będziemy zainteresowani kupowaniem mieszkań? No właśnie tutaj trudno powiedzieć, jak duży będzie wpływ stóp procentowych na rynek mieszkaniowy, dlatego że problem obecnej sytuacji w naszym kraju polega na tym, że jest bardzo trudno cokolwiek przewidzieć. Sama decyzja o podniesieniu stóp, jak sobie przypomnimy, internet nie kłamie, bardzo łatwo znaleźć wypowiedzi prezesa NBP, które bodaj, nie wiem, dwa tygodnie przed pierwszą decyzją o podniesieniu, mówił wprost o tym, że nigdy nie podniesiemy stóp, bo to byłoby złe dla rynku, tego się nie robi, tego się nie powinno robić. Minęły dwa tygodnie, stopy poszły w górę, minął miesiąc, stopy poszły w górę jeszcze mocniej. I teraz tak, jeżeli stopy zostaną na takim poziomie, jak są teraz, to uważam, że wpływ na rynek mieszkaniowy będzie minimalny. Bo zwróćmy uwagę, że mimo dwukrotnego wzrostu, nadal stopy procentowe są poniżej tych sprzed pandemii. A przecież wtedy też się mieszkania sprzedawały i mówiliśmy, że mamy bardzo niskie stopy, bo to były historycznie najniższe stopy. Mhm. Wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze kilku podwyżek, żeby to tak naprawdę realnie odczuć na rynku mieszkaniowym. No bo tak, jeżeli teraz mówimy o tym, że ceny rosną o 10%, to jeżeli w obecnej sytuacji, to oczywiście strzelam, a nie prognozuję, będą one rosły o 8,5%. No to tak, jest to mniej niż 10, ale nadal wzrost 8,5% to jest dość dużo, nie? Zwróćmy uwagę, że najnowsza prognoza inflacji na 2020 rok została podniesiona w stosunku do poprzedniej, prognoza NBP-owska, czyli taka poważna, bodaj do 5,8, o ile dobrze pamiętam. To jest nadal bardzo dużo, więc jeżeli z samej inflacji tak jakby mamy wzrost cen mieszkań o 6%, tak? No bo z czego się biorą wysokie ceny mieszkań? Biorą się z bardzo wielu czynników. Jeżeli drożeje prąd, no to jest jasne, że drożej jest budować. Jeżeli drożeją materiały budowlane, to jasne, że drożej jest budować. Jeżeli drożeje paliwo, to jasne, że drożej jest budować, bo to się wszystko takie małe składowe. No do tego mamy wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników, to już rośnie od paru lat, to nie za bardzo jest przestrzeń do tego, żeby te koszty budowy spadały. Po drugiej stronie mamy nabywców, a tych nabywców nie brakuje. Ostatnie kwartały, to jest ogromne zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym. Kolejne raporty firmy JLL wskazują jasno, że oferta na największych rynkach się najnormalniej w świecie kurczy. Mam teraz przed sobą ostatni raport JLL-a, czyli za trzeci kwartał i na przykład we Wrocławiu sprzedano w trzecim kwartale ponad 2000 mieszkań, a do sprzedaży wprowadzono 1000. To jest przepaść, tak? Gdyby nie było chętnych na te mieszkania, to mimo, że jest ich relatywnie niewiele, to nie byłoby problemu, tak? Ale chętnych nie brakuje, bo jak już pan redaktor wspomniał, przy niskich stopach procentowych, a te obecne to nadal są niskie, tak? Oferta depozytów jest bardzo słaba. No jeżeli mamy na depozycie bankowym 1% na przykład, a inflacja w tej chwili to już jest 6, tak? I mówi się o tym, że będzie więcej. No to szukamy, gdzie te pieniądze ulokować i próbujemy w mieszkaniach. Tak, bardzo dużo jest osób, które kupują mieszkanie nie po to, żeby na nim zarobić jako jakąś tam wielką inwestycję, tylko po to, żeby gdzieś zaparkować pieniądze. Tak. Ludzie kupują, to było dla mnie w ogóle szokiem, jak usłyszałem to w rozmowie z kilkoma deweloperami, to słyszałem, że przychodzą ludzie, kupują mieszkanie, jedno, czasami kilka, i nawet kluczy nie chcą odebrać. Ci ludzie po prostu chcą mieć, oni tak jak traktują to jak lokatę, mają to mieszkanie, nie remontują go, nie urządzają, z takim założeniem, że jak się sytuacja uspokoi, to sprzedam, prawdopodobnie z zyskiem. Brakuje wtedy mieszkań dla tych, którzy chcieliby je kupić, żeby w nich zamieszkać, tak? Marcin Krasoń, analityk Obido. Dziękuję panu za ten komentarz. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. 20 minut pozostało do godziny 19. Szukamy nazwy do tego autonomicznego robota. To powinien być Obiader 2000. Ach, tak nowocześnie, a może tak po ludzku? Papu bot. Papu od jedzenia, bot skrót robota. A, takie połączenie też dobre. Robofuter lub pasibot. To tak troszkę po angielsku. No też ładnie, czekamy na kolejne propozycje. Gdyby nie miało tych okotnących ryb, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać. Może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak ja dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pół drogi, pół stan, niby fur, ale brak. Rzucać w oczy. stale widmo jest ta wolność, ale gdzie miska? Znowu widzę siebie jak car, bez imienia i państwa, bez męczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak car, taki budowy stan, niby ful, ale brak brak. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obiecać twój tocy. A może jeszcze jakieś inne propozycje państwo mają? Mniamciumat. Tak dziecięco bardzo. Może jeszcze inne? Futter. No może i by się utrwaliło. Skoro zgłoszony już został papumat, to może jeszcze nie został zgłoszony amumat albo amciumat. Też od dziecięcych określeń na jedzenie, na czynność jedzenia. Oj, kombinujemy z tym dziecięcym jedzeniem. No właśnie. Bardzo państwu dziękuję za kolejne propozycje tego autonomicznego automatu do roznoszenia jedzenia. Za 16 minut 19. Reportaż w Trójce. Czas na opowieść o znaczeniu i roli hymnu państwowego w życiu młodego człowieka na przykładzie wypowiedzi uczennicy pierwszej klasy szkoły podstawowej, także uczniów 25. Liceum Ogólnokształcącego w warszawskiej Falenicy imienia Józefa Wybickiego. Ta szkoła jest silnie związana ze swoim patronem. Wybicki, autor Mazurka Dąbrowskiego, hymnu narodowego, to jedna z najciekawszych postaci epoki stanisławowskiej, czasów odnowy Rzeczpospolitej, a zarazem jej upadku. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości zapraszam państwa do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Do hymnu. Ale mogę przećwiczyć jeszcze? Czego się uczysz? Hymnu polskiego. Na razie znam ten początek do drugiego wersu. Do drugiej zwrotki? Mhm. A zaśpiewasz fragment? O to całe? No, to co pamiętasz. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Hymn pełni bardzo ważną rolę, ponieważ to świadczy o naszej polskości. I pod względem politycznym, i pod względem różnych sportowych wydarzeń. Jeżeli na przykład słyszymy Mazurka Dąbrowskiego, w takich momentach jak nasze na przykład polskie reprezentacje wygrywają, to oznacza, że Polska jest w tym momencie najlepsza, że my Polacy jesteśmy najlepsi. Jest to ważne dla nas. Patron 25. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie to jest Józef Wybicki, autor Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu narodowego. Był bezpośrednio związany z osobą Napoleona Bonaparte. Urodził się 29 września 1747 roku w Będominie pod Gdańskiem. Jest jedną z najciekawszych postaci epoki stanisławowskiej. Bardzo czynnie uczestniczył w ruchach przeciwko państwom, które chciały nas wziąć w niewolę. Uczestniczył w powstaniach niepodległościowych, powstanie kościuszkowskie, insurekcja kościuszkowska właśnie. Uczestniczył też w uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Był też posłem w Sejmie. Uczestniczył prywatnie w obiadach czwartkowych. Znalazł się, o ile dobrze pamiętam, na emigracji we Francji. Walczył o niepodległość i dzięki tej swojej nieustającej nadziei w odbudowę niepodległości państwa jest rzeczywiście dla wielu wzorem naśladowania głębokiego patriotyzmu. Co prawda młodzież obecnie wiele razy odrzuca te autorytety, ponieważ chce być niezależna i ma swoje poglądy, ale nie całkiem zostają one odrzucone przez młodzież. Opowiem na temat tego, gdzie powstał Mazurek Dąbrowskiego, w którym roku. Szybciutko. Hymn powstał w Reggio w 1797 roku we Włoszech i został uznany za hymn w 1926 roku przez Sejm Polski. Natomiast jego funkcję już pełnił w XIX wieku. Rok 26 oznaczał zamach majowy Józefa Piłsudskiego, wprowadzenie nowych rządów, czyli rządów sanacyjnych. Po momencie zamachu majowego Sejm Rzeczpospolitej stał się wcale nie najważniejszym organem. W związku z tym sprawę hymnu załatwiono poza Sejmem, załatwiono przez ministerstwa. Było to Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydało ono takie dokumenty, na podstawie których uregulowano, że hymn polski zostanie wprowadzony jako tekst do szkół i zostanie uznany jako oficjalny hymn państwowy, więc sprawa bardzo niekonwencjonalnie załatwiona, właściwie można powiedzieć nieprzystająca do współczesnych realiów, powiedzmy ogłaszania spraw takich jak hymn, godło, konstytucja. Proces uznania hymnu toczył się właśnie w latach 26-27, świadczy o tym, że daty obie są przyjmowane, aczkolwiek trudno powiedzieć, która jest bardziej precyzyjna. W skokach ktoś wygra, to wtedy śpiewają. Zawsze jak ktoś wygrywa z jakichś zawodów takich, to wtedy śpiewają hymn. Mieliście jakieś zajęcia z hymnu już w szkole? Coś pani dzisiaj opowiadała? Tak. A co pani opowiadała? Inaczej nie, jeszcze nie mieli. To kiedy miałaś takie zajęcia o hymnie? O zerówce w przedszkolu. I co robiliście? Kotyliony. Kotylion to jest czerwono-biały, że białe jest kółeczko w środku, a tu jest biało-czerwone, biały-czerwone. Wstęgi jakby. Mhm. Robiliśmy flagi i w przedszkolu się ustawiliśmy w kółeczko. Jak jeszcze byliśmy młodszą grupą i mieliśmy takie flagi na patyku. Mama ze mną robiła w domu i przyszłam z taką flagą na patyku i śpiewaliśmy się z flagą. Kotylionami. Zaśpiewasz jeszcze raz? Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężyć mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył cię z narodem. Zwróćcie uwagę, jakie treści niesie Mazurek Dąbrowski, jakie treści są w tych zwrotkach. Przecież znacie słowa hymnu. Hymn jest to jedna z najważniejszych wartości patriotyzmu i każdy obywatel musi znać hymn, jeżeli chce się nazywać rzeczywiście prawdziwym patriotą. Jeżeli jest jakieś przedstawienie w szkole, to jeżeli jest odśpiewany ten hymn, to przychodzą przeze mnie ciarki. Czy tak samo jak na meczach, Polska zasłuży na to i śpiewa się hymn. Ta pieśń nas reprezentuje czymś. Hymn powstawał wtedy, gdy Polska straciła niepodległość i dlatego słowa jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, czyli to miało podnosić na duchu, że jeszcze Polska nie zginęła, bo my jesteśmy Polacy i możemy odzyskać tą niepodległość. Zawsze walczymy o jakieś priorytety, o jakieś dobra dla naszego narodu, ale też nie tylko dla naszego narodu, ogólnie dla nas samych, jak dla osób indywidualnych, które mogłyby coś zdziałać i poprawić nasze życie w tych czasach. Potrzeba bycia wolnym w państwie. Póki naród chce jakby utrzymywać swoje tradycje, obyczaje, język, kulturę, no dopóty będzie żył. Przede wszystkim nie zaśmiecamy go zbędnymi wrażeniami typu idę do szopa, po co po kimś, tak że powiem, papugować. No. Jak mamy swój własny język, możemy swoją wolę się posługiwać. Pamięci żyje do dzisiaj, bohater polski. Dobra. Znacie już tonację? Tak. Do hymnu. Pamięci żyje do dzisiaj, bohater polskich legionów, generał Józef Wybicki, przywódca polskiego bastionu. Śpiewamy nasz hymn szkoły na początku roku szkolnego, na końcu roku szkolnego, gdy są uroczystości. państwowe, inne szkolne. I na początku śpiewany jest hymn państwowy, po czym no, nasz hymn szkolny. Czy rzeczywiście w waszej pamięci żyje do dziś bohater polskich legionów? Niewątpliwie, że jest przywoływany, prawda, hymnie szkolnym, to nazwisko Wybiski, to jednak to daje trochę do namysłów, do przypomnienia sobie, co to była za postać, w jakich wydarzeniach brała udział. Tutaj młody człowiek mówi przed kimś, że o, ja jestem patriotą, interesuję się tym, że Józef Wybiski ważna postać, a tak naprawdę za przeproszeniem ma to gdzieś. A to jest nieprawda, bo to jednak każdy gdzieś tam w głębi siebie zna historię i wie, że to jest ważne. Więc powinniśmy też być jakby następcami, tylko że tutaj w innych sprawach. Wykształcenie, praca, zdobycie pracy, założenie domu, wychowanie swoich dzieci w duchu też patriotyzmu. Żeby przypominać im, że właśnie takie osoby żyły, że oddały życie za naszą wolność, że oddały życie za to, że aby było tak, jak teraz jest, żebyśmy byli wolni. W Będominie nie było rękopisu hymnu narodowego. I zobaczyłem, że istnieje bardzo kiepskie faksymilie Mazurka Dąbrowskiego. W związku z tym spróbowałem dotrzeć do najlepszej możliwych kopii i udało mi się zrobić rzecz, która wisi w tej chwili w Będominie, mianowicie na papierze z epoki udało mi się zrobić kserokopię z faksymilie hymnu narodowego. Czyli podobizna rękopisu hymnu narodowego napisanego przez Wybickiego. I zacząłem się tym interesować, a gdzie ten hymn jest? Monachium, 28 października 1970 roku. Szanowny panie von Rożnowski, pański kuzyn, hrabia Włodzimierz Leduchowski, poradził mi, żeby do pana się zwrócić. Przesyłam panu fotokopię jego listów do mnie, oryginały zaś na razie zachowuję. Hrabia Leduchowski powiedział mi, że jest pan potomkiem w prostej linii polskiego bohatera narodowego generała Józefa Wybickiego, autora polskiego hymnu narodowego. Pana zmarły ojciec, dr Johannes von Rożnowski, był w posiadaniu archiwum generała, o które bardzo się troszczył. Radio Wolna Europa przygotowuje audycję poświęconą Wybickiemu i byłoby cenne, gdyby pan udostępnił nam dokumenty z rodzinnego archiwum. Jeżeli nie ma ich u pana, byłbym wdzięczny, gdyby pan napisał, jaki jest ich los. Jan Nowak-Jeziorański. Prowadzi nas dzisiaj przez życie nasz sztandar z jego imieniem i uczy, jak kochać ojczyznę. Do pracy nam jest natchnieniem. Niech wiatr go rozwinie nad nami, niech zapał dostarczy sił nowych, godnymi będziemy imienia, do pracy, nauki gotowi. W środę byliśmy na galowo, śpiewaliśmy hymn. Podoba ci się hymn? Tak, bo jest symbol Polski. A dlaczego uczycie się hymnu? Bo to jest bardzo ważna rzecz. Świat się tym posługuje. No i to jest takie ważne, że kiedy śpiewamy hymn, trzeba być na baczność i być poważnym. Dla mnie to jest tak, bo to jest jakaś taka uroczystość. Nikt nie chce od tego odchodzić. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany: słuchaj, jeno, pono, nasi biją w tarabany. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Do hymnu. Autopromocja. To ja, a nie ty, wydawałem rozkazy. Musiałem ratować, co się da. Rozumiesz, komendancie? Ratować, co się da. Jarosław Jakubowski, Buława. W świąteczny wieczór przypomnimy na scenie teatralnej Trójki słuchowisko opowiadające o ostatnich dniach marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. W roli głównej wystąpił Sławomir Orzechowski. Jako marszałek Polski domagam się, by respektowano przynależne mi prawa. Mój powrót do Warszawy jest aktem dobrej woli z mojej strony. Chcę włączyć się aktywnie w odbudowę Armii Podziemnej. Polecamy 11 listopada po 20. Autopromocja. Zapraszamy